Nsellmilkom jiena Slim Buhaġar mill-istudio sa Campus FM nilqakom mal-ħames program fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma. Flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela li ikun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Charles Briffa. Illum ħanaraw il-ġrajja wara bitzilla. Biżmien il-bitzilla saret arti u bħala arti hija kisba Ewropea. Kultant in-nobli Ewropej kienu jkunu stravaganti tant li ġili kienu jiranu xi proprjetà biex jiffinanzjaw il-bitzilla fil-biesom u b'hekk kisbet daqsxejn ta' statu soli. Mis-seklu 17 sakemm daħlu il-magni tal-bitzilla, il-bitzilla bliedej kienet waħda mill-aqwa industrija tal-Italja, Spanja, Franza, l-Iskandinavja, l-Ingilterra u Malta. Il-magni tal-bitzilla li kienu invenzjoni Ingliża bdew jiġu żviluppati tard fis-seklu 18, imma l-ewwel modelli prattiċi deru fil-bidu tas-seklu 19. L-importanza tal-bitzilla fil-ħwejjeġ turjenna fost l-oħrajn Florence Nightingale, meta rrimarkat li n-nisa sinjuri jilbsu biss bitzilla ġenwina. Fix-xogħol tal-bitzilla meqjusa bħala bint ir-Rinaxximent, il-forma saret aktar importanti mill-kulur u minn kien jaħdimha kien jafas ħafna fuq iċ-ċarezza, is-simetrija u l-istabilità. L-iżvilupp tal-bitzilla jidher mhux biss mid-dokumenti u l-kampjuni li writna, imma anki mid-disinji u l-pitturi li nsibu fil-libreriji u l-mużawijiet. U b'dak it-tarif nidħlu għal l-etimoloġija tal-kelma, il-bitzilla, sa dina interessanti silejn għaliex għandna zewġ verżjonijiet, però jiġu minn xulxin. Għandna il-verżjoni li tajt li bitzilla ġejja mill-kelma pizzidda, din hija kelma Siċiljana, pizzidda. U interessanti jiex kif timbidel il-kelma, il-p-sir-b, dik hija ħaġa normali, sewa, għax anka għandna każijiet oħra li saru hekk, sewa, imma id-d issir l, u koll huwa żvilupp interessanti mill-isqa li għal-Malti, sewa. U pizzidda fl-isqa li tfisser tiżjin fl-ilbies. U pizzidda bħala forma hija diminuttiv ta' pizzu u koll hija Siċiljana bit-Taljan pizzo li tfisser bitzilla. Ftehmna ġifieri aħna qed nieħdu id-diminuttiv tal-kelma u ħadniha minnha. Il-verżjoni l-oħra tajt li bitzilla ġejja mill-kelma pizziteddu u koll hija kelma Siċiljana u koll hija id-diminuttiv ta' pizzo. Sewa ġifieri id-diminuttiv tagħna l-inna tagħna il-kelma bitzilla. Issa jekk ġejja minn waħda jew minn oħra mod dirett m'hemmx mod kif inkunu nafu. Jiena naħseb iktar l-ewwel verżjoni għax hija ħafna eqreb fonoloġikament għal-kelma tagħna fil-fatt fil-waqt li t-tieni verżjoni pizziteddu biss għandha sillaba ekstra. Eħe, interessanti wkoll it-tifsir tagħha. L-ewennet, ħanibdew mill-plural. Il-plural tagħha, aħna għandna żewġ plurali, għandna bitzillel u bitzilli. Il-bitzilli hija iktar użata fost dawk li jaħdmuha. Ma bitzillel tintuża wkoll u hija il-forma l-iktar irreġistrata fid-dizzjonarji. Bitzillel. Sewa, u bħala tifsira bitzilla għandha tliet tifsiriet. L-ewwelnet tfisser dak il-materjal b'disen mislub ftehmna, juri dak li aħna normalment nifhmu meta ngħidu bitzilla li tinħadem bit-trajbu u ċombini. Mbagħad hemm il-forma kważi aġġettivali ta' xogħol maħdum perfett, li tfisser perfett, ġabu bitzilla dak ix-xogħol. Ġifieri għamlu perfett, għamlu tajjeb ħafna. U nsibu xitla tal-baħar ukoll, issa nitkellmu ftit ieħor iktar minn ftit ieħor fuq din ix-xitla tal-baħar. Mela, fil-flużu, fil-Malti insibu il-frażi maħdum bit-silla, ġifiri maħdum bis-sena. Mhux bil-fors ikun ġifiri għal xi materjal. Jista' jkun xogħol ta' dar, pereżempju inti tpoġġi l-madum, u tant tagħmlu perfett, li tgħid ġi perfett qisu maħdum bit-silla. Jiġi f'dak is-sens. Meta xogħol jiġik vera tajjeb u għal qalbek. Issa, min bitzilla, aħna għandna terminu wkoll bitzilletta. Issa, dina bitzilletta għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tista' tfisser strixxa ta' bitzilla dejqa. Sewa, allura tiġi parti minn bitzilla. Imma mbagħad hemm it-tifsira l-oħra li diġa semmejna bħala xitla ta' qiegħ il-baħar li tixbaħ il-forma tagħha tixbaħ il-bitzilla. U din hija magħrufa wkoll kultant bħala bitzilla tal-baħar. Dawn huma parti wkoll mit-tifsir tal-kelma bitzilla. Issa il-bitzilla tagħtina wkoll il-familja tagħha. U l-familja tagħha għandha ruxmata termini marbutin magħha. Per eżempju, jekk aħna nibdew il-ħaddiema, għandna ma dik li taħdem il-bitzilla, qed ngħid dik għax normalment huma n-nisa li jaħdmu l-bitzilla, sewa, għandna r-rakmatur, wieħed li jirrakma. Għandna l-għażil, il-persuna li tażel, tagħmel l-għażil, jiġifieri, u n-nisseġ, dak li jinseġ. Dawna huma xi ħaddiema li jaħdmu magħha. Però ħalli naraw daqsxejn l-għamliet differenti ta' bitzilel, għaliex dawna naħseb huma interessanti ħafna l-għamliet u għaw ħafna għamliet, anka daw li san semmu mhumiex l-għamliet kollha tarġa'. U dana juri mhux biss ir-rikkezza tas-sena tal-bitzilla, ma juri wkoll l-immaġinazzjoni tal-ħaddiema li kienet tipprova tara kif tagħmel u toħroġ aspetti differenti tal-bitzilla. Dawn l-għamliet kollha fil-fatt tal-bitzilla aħna ħadnihom minn kulturi oħrajn? Hemm ħafna minnhom meħudin anke l-bitzilla fejn anfisha hija xi ħaġa Ewropea. Sewa, ġifieri aħna dejjem iwritnihom minn kulturi oħrajn, il-kultura Ewropea l-iktar. Mbagħad kienu ovvjament jinħaddmu lokalment. Mbagħad kienu jingħataw laqta lokali. Eżatt. Imma tinsiex li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu. Jekk aħna qed immorru għal żmien l-Ispanjoli qabel il-Kavalleri u żmien il-Kavalleri sewwa, meta n-nobiltà Maltija kienet tiddependi ħafna għal-moda tagħha fuq l-Ewropa sewwa, kollox kien jiġi mill-Ewropa. Ftemna, u allura kienu mbagħad jagħmlu l-adattamenti tagħhom. Sewa. Però fl-istess ħin lokalment kienu jinħolqu qisu diviżjonijiet bitzilla tas-sinjuri, bitzilla tal-Knisja, issa naraw għax hemm ruxmata il-biss ukoll. Mbagħad għandek bitzilel oħrajn li forsi ma jkunux ikunu rikki ħafna. Għax kif qed taktar kmini inti, il-bitzilla għandha ċertu status magħha, ġifieri il-fatt li l-mara Maltija ħanieħdu n-nisa f'dan il-każ. Inkorporat il-bitzilla fil-ħwejjeġ tagħha, naħseb li kienet xi ħaġa. Jina kieku mhux biss fil-ħwejjeġ tagħha, ma fil-kultura tal-ħwejjeġ, għax il-kultura tal-ħwejjeġ. Per eżempju, aħna nirreferu għal din il-kultura meta ngħidu bitzilla ta' Malta u bitzilla ta' Għawdex. Illum il-ġurnata. Issa illum il-ġurnata aħna maħniex iffissati forsi wis fuq il-bitzilla, imma qed nażlu bejn bitzilla ta' Malta u bitzilla ta' Għawdex u bitzilla tal-Idejn u bitzilla tal-Magna. Forsi ridet tolli l-istatus tagħha anki biex tikkumpara lil annifisha. Eżatt. Ma' nisa oħra. Mbagħad anke issib li ċerti bitzilel li kienu jiġu minn barra, per esempio bitzilla ta' Spanja, xaktar xie li kienet kun ħafna iktar ركّة يون كلا إلابوراتا يون كلا تسوى حف نكتر فتمنا ما كانت تكون على certo al certa classi da società e giferi a un tibda toħroċ ukoll l-għażla soċjali ben klassi oħra. Għax din mhijiex xi ħaġa ta' bżonn il-Mizzilla fis-sens kważi qisha kienet. Lesilej naħseb illi kienet xi ħaġa tal-bżonn. Imma jekk il-mara ħadd inkorpora l-Mizzilla fil-kultura u fil-ħwejjeġ tagħha naħseb illi. Ma dik ma kienx parti mill-mentalità tagħhom huma li jekk la jiena għandi dal-istatus. Le, fil-sens, mi xaħġa ta' bżon, mi xaħġa bħal-likel, bżonijiet ta' kull-jum, kienet xaħġa kważi kapriċuża. Kapriċuża, però... Sa' ċertu punt. Però, bħalma kienet l-onnella. Eżat. Sewa, ġviri, kelma kapriċuża jida xejn diffiċli biex, jisak biex titfaxħa mawnek, għaliex... La kienet moda. U tinsiex li l-moda kienet iddum tkarkar snin, mhux bħallum, xar, u timbidel jekk tagħmel xar, qed niftehmu, ġifieri l-affarijiet kienu ħafna differenti, allura kellhom ħafna iktar stabilità, kellhom ħafna iktar permanenza. Kultant ċertu ilbies kien jibqa' sejjer mit-twelid, il-kelma ġifek sewa, mit-twelid sal-mewt, ftehmna, ġifieri. Per eżempju dawk li kienu jiżewġu l-ilbies li kienu jiżewġu bih, x'aktar li kienu jindifnu bih. Qed tifhem? Ġifieri ma kienx hemm il-lussu li inti tparta u tbiddel daqshekk. Issa ħa naraw daqsxejn x'għamliet ta' bitzilel insibu. U fejn nistgħu nippruvaw nagħtu anke xi daqsxejn ta' tifsira. Ma diffiċli għax hawnhekk l-aħjar biex tagħti tifsira mhux bil-kliem propjament rida, ma bil-lituri. Sewa. Għandna l-bizzilla blonda li kienet bizzilla imlewna ħafna. U mbagħad hemm il-bizzilla mħalta, dina kienet bizzilla li kien ikun fiha iżjed minn teknika waħda, imħadma fl-istess xogħol, però kollox bil-ċombini u bil-labra, sewa, ma interessant il-bizzilla imħalta, għax għandek disinji imħalti. Il-bizzilla ordinarja, jew inkella il-bizzilla tal-bdiewa. Imma fil-diskors tal-politi, per eżempju, kienu jgħidu bizzilla tal-bdiewa, ma kienu jgħidu bizzilla ordinarja. Naturalment, ma kien kollha l-ebda l-ussu fiha del-bizzilla, kienet tkun normali, hemmhekk qiegħda l-kelma ordinarja. Insibu t-terminu bizzilla taċ-ċombini, ġifieri maħduma biħjut li jkunu mkebbin fuq iċ-ċombini, sewa, bizzilla tad-deb, aktarx kienet tkun laxka maħduma minn ħjut tal-ħarir miksijin bil-metal bħalma u d-deb. Dana interessanti għaliex hawnhekk hawn l-iżvilupp fil-ħsieb ta' taħlit ta' materjal il-ħajt ma' dawn il-ħjut tal-metal. Insibu terminu bħal bizzilla tal-balla li kienet bizzilla wiesa. Diġa semmejna l-bizzilla tal-bdiewa. Sawa, li kienet bizzilla tal-kampanjoli, mhix raffinata, sawa, daqs tas-sinjuri. Insibu ukoll terminu bizzilla tal-bukketti, bizzilla li tinħadem dejje ma' tul fuq disin mexxej ta' fjuri. Għandna l-bizzilla tal-idejn, maħduma bl-idejn permezz ta' għodda sempliċi bħal ċombini, labar u ganċ, imma mhux bil-magna. Għaliex imbagħad naturalment hemm il-bizzilla tal-magna sewa. It-terminu bizzilla tal-labra, dina hija bizzilla klassika li tista' tinħadem fuq id-disin tal-bizzilla taċ-ċombini. Imma minflok ma kien ikollha ħafna ħjut f'daqqa, kienet tinħadem ħajta imdaħla fil-labra tal-ħjata. Insibu kol il-bitzilla tal-qasba. Bitzilla li kienet tinħadem dejjem għat-tul u timbih bit-tant kull qies ta' qasba. Għalhekk bitzilla tal-qasba. Ġifieri mhux kienet tinħadem bil-qasba, imma kienet timbih bil-qasba. Ġeneralment kienet tinqata b'xafra dirett mill-pezza ta' fuq it-trajbu. Anka dawn id-deskrizzjonijiet u dawn it-termini wkoll qed jagħtuna ħjiel ta' l-għamla ta' industrija li kienet industrija biex ngħidlek mhux industrija ta' barra d-dar, ma l-industrija ta' ġewwa d-dar kif kienet issir. Għandna il-bitzilla tar-radda, bitzilla tal-ħarir ġeneralment kienet tkun bitzilla sewda. Mbagħad l-għakken il-bitzilla tal-bdiewa, il-bitzilla ordinarja, għandna il-bitzilla tas-sinjuri. Din kienet il-bitzilla pulita li kienet tinħadem mis-sinjuri b'ħarir fin fuq disinni sofistikati magħmula apposta minn pittur. Ġifieri hawnhekk ara x'battika ta' kienu jieħdu, kienu jimpjegaw u jħallsu pittur biex jaħdem id-disinn u mbagħad ikollhom tal-bitzilla biex jitrasferixxi dak id-disinn fuq il-ħajt. Il-bitzilla tat-tajjar, bitzilla maħduma minn ħajt tat-tajjar magħżul mill-qoton. Insibu l-kelma laċis li tfisser għamla ta' bitzilla fejn l-ewwel tinħadem ix-xibka permezz ta' oqod u wara tiġi rrakmata bil-labra. U dak kienu jsejħulu laċis. Kelma oħra li tifforma parti minn din il-familja tal-bitzilel. Pottenkant. Bitzilla li fid-disinn għandha l-fjuri. Tixbaħ il-bitzilla tal-bukketti. Dawn huma termini naturalment meħudin minn mit-Taljan l-iktar. Mbagħad għandna t-tip ta' bitzilla li kienet issejjaħ puntina. Bitzilla ċkejkna dejqa u sempliċi li tintuża biex jitberfel ix-xifer ta' drab. U hekk joħloqlok kontrast mal-bqija ta' drab. Ġifieri hawn anke għandna l-istili. Dawn huma xi wħud mit-termini li juru għamliet differenti ta' bitzilel. Issa, aħna hemmhekk ukoll semmejna xi għodda għal ħdim tal-bitzilla, l-għodda li tintuża. U naturalment din l-għodda li sa nsemmi hija marbuta ħafna drabi ma dak li jkun qiegħed jaħdem il-bitzilla. Ġifieri mhux bil-fors tkun marbuta għaliex il-proċess, sewa, per eżempju, r-rakmatur għandu proċess differenti, sewa, minn nissieġ, u dawna tarġa' jkollhom l-għodod tagħhom. Hawnhekk jista' jkun li se jkollna xi għodda li tkun komuni għat-tnejn. Per eżempju, l-iktar li nsibu komuni fit-ħaddim tal-bitzilla huma iċ-ċombini u trajbu. Trajbu huwa imħadda tal-bitzilla. U trajbu x'aktar li hija kelma ġejja minn tarbija, għax hija l-forma ta' tarbija. Sewa. Iċ-ċombini, mbagħad dawna huma listi tal-injam madwar 6 pulzier twal, ġifieri laqas kienu jkunu twal ħafna, li fuqhom jitkebbeb il-ħajt u fl-istess waqt iservu ta' mażri fuq l-imħadda, ġifieri fuq it-trajbu, biex jistraw ix-xogħol tal-bitzilla. Mela iċ-ċombini għandhom din il-funzjoni. Il-ħdim ukoll jinvolvi l-għażil. L-għażil kien jew għażel. Tingħatu ukoll bħala għażel ħajt li jkun ġi magħżul minn suf ta' annimal jew ta' pjanta permezz ta' magħżel jew raddiena. Ġifieri irid jinħadem ukoll. Mela, aħna semmejna l-kelma imħadda, għax kultant tissejjaħ imħadda, imma imħadda hija it-trajbu, sewa, u dina tintuża bħala bażi mimlija bit-tiben u miksija bid-drab u l-karti biex iservi għax-xogħol tal-bitzilla. Issa, interessanti l-kelma imħadda, għaliex issa imħadda ħadet tifsira differenti. Hawnhekk. It-tifsira illi اللي مرت البوت مت تفسيرها نورمالي تاعها تنسيش اللي مهدى جفري ديك اللي نردو هنا فوقها هي ديك الحاجة اللي انت تبوجيها مع الحد تاعك الحدين عليك مهدى مش هو نوم من مات البوست اللي يلقى الحدين مهدى ساونيك ديك التفسيرة تلقيت حفنة حفنة حفنة ما ناتورالمنت ادمك من حبة الشاب تا ترايبو مال مهدى في الاساسين ترياليزا كم ال الانتنات تاعنا كانوا يعملوا الباراغون وكل ما ناتورالمنت ما لوجيتي اللي كانوا متخلا عليهم التفسير اتمولوجيكا تاع مهدى ناتورالمنت كانت انتسيت برو لوزو تاعها بقى رايت و امك فينيه تنتوزا بحالا بازي لمهدى الترايبو تنتوزا بحالا بازي بقى انا امبات المرادن اللي كانوا كوبوب تاع تيار معزول اللي جيهم كبب فوق سكه تاع القصب برمت تاع الدينا ناتورالمنت يدخلوا اللابر يكونوا تاع الميتال ويدفسوا جو لمهدى بيش إزمو الحيط في بوستو وقت الشول تالبتسلا نسيبو المتوى الحيوت فرتكالي تالنسيج اللي يكونوا مكبين فوق رمبلو ويادو على جول مشت تالنول النول هو أبارات تالنيام اللي فوقو يصير لنسيج الردينة هو أبارات هي أبارات اللي يكونسيستي فروتا لتين بيش يصير العزيل يو يتكبب الحيط فوق تشومبيني إسا ما داون كل نسيبو ديفرسي ترميني أخرى مربوطين ما ماتريال مهدوم بلنسيج per esempio نسيبو بروكات عاملة تدراب من سوج من الحرير اللي في النزجة تيو يكلو ديسينتا فيوري نسيبو فيلمنت استرشة طلب التسلة لتنهدم بلعن لتنهيت مدرب من ناحية اتنين جفيري ما يكوليش جيمب على البوردورة الفرنزا سوا محدومة بحالة بوردورة بش نيشل بش الزيين تعرف الدراب فريلي استرشة تدراب فيني او بتسلة لمتا ينهيتو ما تعرف الكميم يو ما لسكولاتورة تالون يكونوا مجموعين insiċ semmejnija u koll medda ringili orizzontali tal-insiċ meta dan ikun għadu fuq n-newl għanna il-kelma reticella li hija xibka li tagħmel parti mill-insiċ u l-kelma trina strixxi irqaq tat-tila maħdumin bil-bizzilla tat-ċombini Nafu li dal-aħħar snin kien hemm ukoll isu revival biex ngħidu hekk tal-kursijiet anke tal-bitzilla. Qed insemmu diversi termini, forsi hawn min dawn il-kliem qatt ma semagħhom. Mingħajr dubju jekk inti ma tkunx daqshekk mitla tas-suġġett. Fil-kursijiet imma però dawn it-termini għadhom jintużaw? Jiddependi l-għallim jew l-għalliema x'tippreżenta għax hekk kien tippreżenta istruzzjoni biex ngħidu hekk meħuda mill-Ingliż x'aktar xilli sassib li ħafna mit-termini jibqgħu bl-Ingliż. Sewa. Imma li naf jiena jintużaw il-Malti. Per eżempju għawdex meta jkun hemm it-tagħlim fiċ-ċentru tal-università l-istruzzjoni kollu jsir bil-Malti. Interessanti. L-xija ħassra li dawn it-termini kollha jintilfu. Però mbagħad tittara inti jekk ċerti affarijiet għadhomx applikabbli għas-soċjetà tal-lum. Sewa, jekk ħafna mill-insiċ qabel kien isir bl-idejn, illum forsi qed isir lest bil-magni. Allura ċerti termini bil-forsi mbagħad jaqgħu awtomatikament waħedhom għax ma nibqgħux nużawhom għax m'għandniex bżonnhom. Kieku jkollna bżonnhom nużawhom. Ma per eżempju fejn jidħol brukkat hija kelma li tintuża minn dawk li qegħdin jaħdmu fuq dak l-istil partikolari. Anka frenza u frilli sewa. Dawn huma affarijiet li jintużaw fejn ikollhom bżonn. Issa bħala parti mis-sena wkoll hemm il-punti fl-insiġ li huma wkoll punti fil-ħjata. Għandna pereżempju ċumbatur li huwa punt li jinħadem berba ħajtiet fil-bitzilla taċ-ċumbini u li jiġu qisu malja. Hemm il-ħjata, hemm il-moski. Moski huwa punt karatteristiku fil-bitzilla taċ-ċumbini u jinħadem berba ħajtiet. Ir-rakmu kulħadd jaf fustan li huwa kwalità ta' insiġ li tiddependi minn kif tirfes in-newl. Mbagħad ħalli nħallu daqsxejn dawn il-punti u naraw xi ftit mill-ħwejjeġ u l-biss li fihom tintuża l-bitzilla. Sa dawna hemm ħafna tas-sinjuri kienu mod, imma ċerti affarijiet għadna forsi narawhom fejn jidħlol l-biss tal-Knisja. Bħal l-alba, il-ċinglu ċonturin forma ta' ħabel li jintrabat mal-qat fuq l-alba waqt il-qudiesa, per eżempju. Mbagħad insibu diversi il-biss oħra bħal dalmatika il-libsa li jilbes il-qassis fuq labet il-oħra kollha waqt il-qudiesa. Insomma, u hemm salt li m'għandniex ċans noqogħdu ngħiduhom. Il-familja tal-bitzilla hija pjuttost kbira. Kollha xi hija sena kienet sena importanti. Illum kif qed tgħid inti hemm raġa għawmiena għalija. U talba u koll għalija, ġviri kienet kbira ħafna. U hekk b'dak it-tarif illum dwar il-ġrajja wara il-kelma bitzilla niġu fit-tmiem il-ħames program fis-sensiela il-ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.